każdy kolejny obrót ziemi zmieni kolor słońca w czerwień. Przefarbują się półprawdy, aby mogły w nocy świecić. Świat się wzburzy w swym szaleństwie, zmieni to co niezmienione. Siłą odetnie korzenie i przypieczętuje słowem. A gdy wolność będzie pełna i nie będzie żadnych granic, to wybuchy szczęścia odłamkami będą ranić. Wszyscy coście dziś biedni i jecie chleb powszedni. Tacy mali i nieważni, żyjący w bojaźni. Wsłuchacie się w słowa, co z ust padną jak wystrzał. Poczujecie zapach prochu, kiedy spust będą naciskać. Różne racje będą głośno, by nawzajem się przekrzyczeć. A prawda w samotności jeszcze ciszej będzie milczeć. Gdzie ty jesteś? Za to. Nasz, który się w niebie, popatrz. Na twarzach zamiast refleksji brokat. Zdrowaś Mario, łaski pełna spędnej. Dla pedofili hierarchii kościelnej. Duchu Święty, co napełniasz serca? Przemień złość moją w ten ogień wiary. Ochroń mnie przed zalewem szaleństwa, zastępów niosących tu sztandary. Martwe litery zapomnianych słów, nazwij na nowo i posklejaj w szyk. Uspokój puls, gdy braknie tchu. Obetrzyj twarz, gdy płyną łzy. I odpuść Panie nasze winy, tak jakby bliźnim odpuszczamy. I znik największą tą manierę, że monologi te nie są szczere. Milczę o wszystkim, co z mojego sumienia uczyniło brudną, ropną ranę. O tym, co gardło zbyt mocno ściska, by mogła zostać wypowiedziane. Milczę o zmorach, co kładzie mi noc, zbrodniach podłych w twoje imię. O zabitych w dzień przez hipokrytów, za sprawą bomb i perytów. Nosimy prawdę mocno w zaciśniętych ustach, gdy wokół wyszczekują tylko hasła. Nie chcemy wierzyć w poprawno-polityczne bóstwa. Szukamy światła, nosimy smutek w zmęczonych, mądrych oczach i słone łzy nadziei ostatnie. Z pomiędzy chmur promienie oświetlają okna, światło nie gaśnie, światło nie gaśnie. Nosimy siłę z pracowanych dłoni i miłość łagodną niesiemy w bezduszne miasto. Pośród apatii, pośród agonii pójdziemy za gwiazdą w jasność i jasność. Gdzie ty jesteś? Za to.